Tankowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia. Minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Giełda na Wall Street mocno w górę po nowej decyzji Donalda Trumpa o cłach. Niespodzianka w Watykanie. Papież Franciszek spotkał się z brytyjską parą królewską. Jest nowy, wyższy wyrok dla kierowcy autobusu, który spowodował wypadek na moście Grota Roweckiego. Świat zaskoczony decyzją Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wieczorem, że podniesie cła nałożone na towary z Chin do 125% i jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych ceł dla innych państw. W tym czasie te cła mają wynieść 10%. Ceny akcji na Wall Street zanotowały błyskawiczne i olbrzymie wzrosty. Odrobiły tym samym dużą część strat z ostatnich 4 dni. W ciągu kilku minut po ogłoszeniu wskaźnik Dow Jones wzrósł o prawie 7%. Zaś technologiczny Nasdaq o 10%. Tymczasem chińskie władze deklarują, że zamierzają walczyć do końca i nie poddadzą się presji USA. Więcej o tym Tomasz Sajewicz. Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na towary importowane z Chin do 125%. Wcześniejsza 50% podwyżka taryf miała być karą za wcześniejsze chińskie cła odwetowe. Chińskie władze po raz kolejny podwyższyły jednak cła na towary ze Stanów Zjednoczonych do 84%. Nowe stawki obowiązują od północy czasu lokalnego. Pekin zapowiadał, że w przeciwieństwie do innych stolic nie zamierza poddawać się presji Waszyngtonu. Chińskie władze gotowe są do rozmów z administracją Trumpa, ale jak podało MSZ, w atmosferze równości i wzajemnego szacunku. Chiny objęły też sankcjami kilkadziesiąt amerykańskich firm, głównie zaangażowanych w kontakty handlowe z Tajwanem. Wprowadzono również daleko idące ograniczenia w eksporcie do USA kluczowych metali ziem rzadkich. Chiny chcą, aby sprawę podwyższania ceł zbadała Światowa Organizacja Handlu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ukraińska delegacja omówi w tym tygodniu szczegóły umowy mineralnej z USA w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozmowy będą dotyczyły głównie aspektów technicznych i założeń przyszłego porozumienia. O ukraińsko-amerykańskiej umowie mówił też dziś w Brukseli premier Ukrainy Denis Szmyhal. Powinna to być umowa partnerska na równych warunkach dla obu stron. Na razie Ukraina tworzy specjalną delegację techniczną. Współpracujemy również z międzynarodowymi firmami prawniczymi. Pod koniec tygodnia nasza delegacja wraz z prawnikiem poleci do Stanów Zjednoczonych. Denis Szmyhal dodał, że umowa ma polegać na uruchomieniu funduszu inwestycyjnego. Niespodziewana wizyta, mowa o prywatnym spotkaniu papieża Franciszka z przebywającymi z oficjalną wizytą we Włoszech królem Karolem i królową Kamilą, poinformowało o tym biuro prasowe Watykanu. Rozmowa odbyła się po południu. Papież skorzystał z okazji, by złożyć życzenia ich królewskiej mości z okazji 20. rocznicy ślubu. Para królewska życzyła Franciszkowi szybkiego powrotu do zdrowia. Pierwotnie spotkanie Franciszka z Karolem i Kamilą było przewidziane na początku ich wizyty we Włoszech, ale ze względu na rekonwalescencję papieża po zapaleniu płuc, strona brytyjska przełożyła spotkanie, nie precyzując do kiedy. Watykan nie odwołał oficjalnie tej wizyty. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Nowy wyższy wyrok w sprawie wypadku autobusu na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Sąd apelacyjny skazał kierowcę na 9 lat i miesiąc więzienia. Tomasz U. był pod wpływem narkotyków, gdy w 2020 roku autobus, który prowadził, spadł z wiaduktu mostu Grota Roweckiego. W katastrofie zginęła jedna osoba, 22 zostały ranne. W pierwszej instancji kierowca został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Tomasza U. nie było na ogłoszeniu wyroku. Sędzia Małgorzata Janicz, uzasadniając podwyższenie kary, mówiła, że sąd wziął pod uwagę okoliczności zarówno łagodzące, jak i obciążające kierowcę autobusu. Do okoliczności łagodzących zaliczyć należy niewątpliwie uprzednią niekaralność oskarżonego, jego ustabilizowany tryb życia przed popełnieniem przestępstwa. Natomiast niewątpliwie okolicznością obciążającą jest prowadzenie pojazdu pod znacznym wpływem amfetaminy oraz fakt, że tym pojazdem był autobus miejski pełen pasażerów. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa wyjaśniła, że śledczy chcieli zmiany kwalifikacji czynu oraz 12 lat więzienia. Podwyższenie wymiaru tej kary z całą pewnością jest satysfakcjonujące. Pełnomocnicy Tomasza U. chcieli, aby kara była niższa. Adwokat Roland Szymczykiewicz powiedział, że szanuje wyrok sądu. Rozmiar tej katastrofy to, co się wydarzyło, powoduje, że no, nie można mówić ani o radości, ani o satysfakcji, ani o niczym takim. Wyrok jest prawomocny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i nad morzem także porywisty wiatr. Nad ranem od minus 6 stopni na Podhalu do plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro w Zakopanem 0, w Augustowie 4, w Warszawie 6, w Legnicy 13. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane. W rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut temu wybiła 22, a to znaczy, że mamy jeszcze całkiem sporo czasu dla siebie. Justyna Grabarz z tej strony, będę z Państwem do 23, a to są Białe Szumy. Kolejna część historii stworka Hoshi, za nami Noir, najnowsza kompozycja kosmicznego projektu Kuby Więcka. I to przy okazji też takie małe wprowadzenie do tego, co przed nami w tej godzinie, bo królową będzie jazz. Głównie polski, głównie taki, który czerpie także z innych gatunków, tak jak w przypadku utworu początkowego, w którym no, sporo jest takiej hip-hopowej również energii. Zresztą Kuba Więcek to jest artysta, który zdecydowanie tego mieszania gatunków się nie boi. Tak patrzę, kiedy i gdzie będzie można go w najbliższym czasie usłyszeć. No i widzę, że na przykład w niedzielę zagra w Warszawie koncert z raperem Kozą, a w piątek w klubie Jasmine pod szyldem Jazz Cats będzie grał w gronie innych świetnych muzyków kompozycję tego oto pana, Jerzego Miliana. Przez chwilę mogliśmy słuchać, jak to jest być wśród pampasów Jerzy Milian, drodzy Państwo, ale też Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Tak coś czuję, że tę kompozycję usłyszymy w piątek podczas koncertu Kuby Więcka i innych jazzowych kotów w klubie Jasmine. Jazz Cats pod takim szyldem Dima Bodnarew, Tymon Kosma, Mateusz Gawenda, Michał Barański i Michał Miśkiewicz będą grać piosenki Miliana i tworzyć wokół nich swoje improwizacje. A to wszystko no, przede wszystkim dlatego, że Jerzy Milian był świetnym kompozytorem, ale też dlatego, że jutro przypada okrągła 90. rocznica jego urodzin. No to poświętujmy jeszcze trochę, tym razem z zagadkowym Pawiem.

what there is left of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning this hour would seem a lifetime away. Oh, Glenn, to już nie Jerzy Milian, grupa The Singers Unlimited, ich Claire, które no, mocno skojarzyło mi się z utworem Zagadkowy Paw sprzed chwili. Zresztą powiem szczerze, że chciałabym, żeby również współcześnie powstawało nieco więcej takich kompozycji w stylu Novi Singers, w których wokalne harmonie grają pierwsze skrzypce. I jeszcze wrócę do tematu Jerzego Miliana. Chyba jakoś tak 2 tygodnie temu wspomniałam w szumach, że kiedyś miałam przyjemność słuchać jego utworów w interpretacjach zespołu Mitch & Mitch. Niestety nagrań nie mam, ale mam ze sobą inne nagrania Mitchów z innym znakomitym muzykiem. Tak, to chyba te najsłynniejsze ze Zbigniewem Wodeckim. Coś tam pała w dzień cielinie, to sen zapewne. Niezobowiązujące spotkanie dwójki sąsiadów, czyli partyjka. No, piękny klimat bije z tej piosenki i można zarówno wyobrazić sobie to sąsiedzkie spotkanie, jak i Zbigniewa Wodeckiego na scenie wraz z grupą Mitch and Mitch. Bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogli ich wtedy słuchać na żywo, na koncercie w Polskim Radiu. Zazdroszczę też tym, którzy ich widzieli na OFF-ie, bo to podobno było niezwykłe szaleństwo. No właśnie, OFF Festival. W tym roku też się szykuje piękna edycja. Właściwie chyba takiej edycji z tak znakomitym line-upem nie było już od wielu, wielu lat. A wczoraj Artur Rojek we wspomnianej już dzisiaj przeze mnie rotacji ogłosił kolejnych świetnych muzyków, którzy pojawią się na festiwalu. No i nową jazzową scenę, a na niej między innymi Rafał Rogiński z takim oto repertuarem. Thank you. Rafał Rogiński gra muzykę Coltrane'a. Wcale nie tak łatwo rozpoznać w tej interpretacji słynne Blue Train, przynajmniej nie jest to takie oczywiste, ale na tym też chyba polegają dobre reinterpretacje, że wnoszą coś zupełnie nowego do znanych już kompozycji. Bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko wybrzmi na tegorocznym OFF festiwalu. Za moment wrócimy do tych OFFowych zespołów, bo skoro pojawił się taki ładny rzut polskiego jazzu wczoraj w ogłoszeniach, to nie mogę tego faktu pominąć, ale zanim to, jeszcze nam wybrzmi inna piosenka, w której również Blue Train się pojawia, ale to już zupełnie inny klimat, taka mała międzyjazzowa przerwa. Mount Kimby, King Krul i Blue Train Lines. Here's another thing that flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes eye and another fucking fight. A junkie in the queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like Blue Train Lines. Still bumping on the bathroom floor. And not for the frost, or what? The mirror thought it saw. You got a clearer thought, and pulled it straight out. You got me jumping from a real safe high. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away. When I found her, all drowning gray. I might have drowned her. I call a plate number. And yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, I never in life before. It's lightly, it's down smoke settled in a fabric of the BME34. Dropping burger crumbs on the CD floor. In the back 12 CD store. But the radio rap and the CD door. And she's filled up on the end and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket. I threw another man's train. There is another man's sex. closer. Mała międzyjazzowa przerwa zakończona, wcześniej Mount Kimby i King Król, a teraz Ninja Episkopat. Skład, w którego muzyce no dużo free jazzu, ale też dużo właściwie wszystkiego. Jest też elektronika, jest hip-hop, jest miks gatunków, który przyciąga niesamowicie. All Thoughts Are Bad Thoughts, to jest tytuł ich wydanej półtora roku temu płyty, której fragmentu słuchaliśmy chwilę temu. Czekam na kolejne albumy, niecierpliwie, bo naprawdę to, co nagrywają, to, co nagrali, brzmi znakomicie. No i czekam na występ na Ofie, bo jak się okazało, oni również zagoszczą na tegorocznej edycji festiwalu. No i właśnie, tego się trochę spodziewałam, bo dawno nie było tak świetnego jazzowego składu na polskiej scenie i grali na festiwalu Great September zespół Kosmonauci. Spodziewałam się, że pojawią się na Ofie i tak wczoraj również dołączyli do tego świetnego line-upu. Jazz, który jest punkiem jednocześnie. Kosmonauci i ostatni. Takie znakomitości będą wybrzmiewać na początku sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. No, ja przyznam, że jestem gigantyczną fanką całego składu, ale chyba szczególnie Tymona Kosmy, który gra na wibrafonie. Zresztą mieli Państwo piękny popis jego umiejętności, a na żywo brzmi to naprawdę jeszcze lepiej. Oni są fantastycznym koncertowym składem. To jeszcze powrócę do nieco starszych ofowych ogłoszeń, już nie wczorajszych, ale także mocno zachęcających do tego, żeby wybrać się na OFF Festival, bo pojawi się na nim taki skład jak Hino The Tapes. Thank you. trochę magiczne, plumkające i na pewno niezwykle kojące dla ucha dźwięki w wykonaniu grupy Hino The Tapes. Projektu, który wymyślił Piotr Kaliński, potem zaprosił do współpracy Piotra Chęckiego i Jacka Prościńskiego i wyszły takie właśnie piękne rzeczy. A to jest piosenkowa zapowiedź ich płyty, która się ukaże 25 kwietnia. No i cóż się stało? Stała się 23 za 4 minuty, więc już uciekam. Dziękujemy za dziś. Audycję realizował Michał Jakubik, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. No i skoro zaczęliśmy od kwietnia w Paryżu, to zakończymy również kwietniem, ale polskim, w wykonaniu Piotra Komosińskiego i Jerzego Mazola. Dobrej nocy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele.